dat is dat misschien wel makkelijker als je... Zal ik die plant wegzetten? Of gaat het wel? Ja, ik weet niet of je moet recorden, maar dat kan niet. Ja. Nou, ik heb er al langs. Denk erom, denk erom. Ja. Moest het wel zijn? Nee hoor. Oh, sorry. Dan kan ik ook koffie daar op zetten, ja? Ja. Is om hier overheen te doen, dan kan ik nog even goed. Ja. Ja, ik wil graag eigenlijk iets weten over uw achtergrond, wat uw opleiding is, waar u die gehad heeft. Okay. En hoe je in Nieuw-Guinea bent terechtgekomen. Ja, ja, ja. Geboren in 1910 in Hoorn. Ik kan me even wijzen. Dus, Alsjeblieft. Zou je een dekeltje naar voren? Hè? Ja, Piet. Kan ik er wat makkelijker langs. Alsjeblieft. Dank u. Mensen hoor. Geboren in Hoorn, lagere school, Rijks-HBS, in Hoorn nu allemaal, vijfjarige. In 29, dat was het jaar dat ik naar Leiden ging. Alsjeblieft. Dus het hoort ons in de bandrecorder. Enfin, dat merken we wel. Ja, ja. In die tijd kreeg je nog regelmatig, of waren we nog regelmatig, oproepen van het ministerie van Koloniën damals. Voor, nou ja, liefhebbers voor het bestuursambtenaar in het oude Indië. Nou, ik was nog niet van ABS af, dat was dus pas in juli waarschijnlijk. Toen ben ik voordien al naar Den Haag gegaan voor een toelatingsexamen, voor een schriftingsexamen. Mm-hmm. Eerst schriftelijk, dus de hele ridderzaal was vol, het was een landelijke oproep. En daarna, na schrifting, monding, nog een keer teruggekomen. Er zat een hele collectie lijkjes voor me, Resident Westenink en weet ik veel. Je moest een taal opgeven waarin je spreken wilde, Engels of wat dan ook. Dat heb ik dus gedaan, Engels. En, aangenomen. Er waren geloof ik zo'n 150 liefhebbers. En er zijn dus 50 uitgezocht maar. Waarom ik dan één was. Toen kon ik kiezen tussen Leiden en Utrecht. Ik heb dus Leiden gekozen. Ik kende die stad vrij aardig. En Utrecht ken ik toen veel en veel minder. Dus ook daarom nam ik Leiden. Leiden was, zoals je weet, wat liberaler in zijn opvattingen. Utrecht was dus Ronnie Detering en wat orthodoxer. Maar in de praktijk in Indië kwam er weinig van terecht, van het verschil. Ik heb dus in Leiden 5 jaar gelopen, 34, ik kwam dus 29, 1 oktober. In 34 heb ik dus een doctoraal gehaald. Enfin, het was toen malaise, dat weet ik natuurlijk ook. Dus het duurde pas tot 36 voor ik uitgezonden werd. Ik ben nog eerst in militaire dienst geweest. Dat was dus van eind 34, 3 oktober. Nee, 3 oktober kwam ik in Amersfoort. Het voorjaar van 35, ja, april of mei, was ik eruit. Daarna, na de vakantieperiode in 35, ben ik naar weer Leiden toegegaan. Ik dacht, ik ga promoveren. Ik heb toen materiaal verzameld over het eiland Nias. Ik heb daar ook nog een lezing over gehouden voor het etnologisch dispuut in Leiden. In het najaar dus van 35. Ik heb toen ondertussen mijn vrouw leren kennen. Had mijn geld toen wel nuttiger nodig, wil ik maar zeggen. Ik ben dus 36 getrouwd. En later, begin november, uitgezonden. Dus ik heb eigenlijk 2 jaar zo'n beetje lopen wachten ruim op een uitzending. En dat is dan dat. Ja, wat moet ik er nog meer aan vertellen? Dat of niets. U bent toen in bestuursdienst gekomen? Ja, wij gingen dus aan boord, de Christian Huygens. Die had pannen, die moest in klimmers, moest die worden bijgespijkerd. Er was ook 1 ketel van kapot gegaan. Dus wij waren met de boot heen geboekt. Dus we gingen dus ja, een week of twee weken later naar Genua. Daar kwam ik dus aan. Wij gingen mee. Ik kwam op mijn verjaardag in Batavia, maar ik was dus eerder al natuurlijk in Poelwee samen en zo geweest, weet je wel. Daar lagen de telegrammen klaar van de mensen voor hun bestemming. Je kon dus van tevoren wel iets aanvragen of je dus op Java wilde of in de buitengewesten. Vanwege Nias had ik eerst nog aan Nias gedacht, maar dan kun je natuurlijk een pasgetrouwde jonge vrouw niet aandoen. Dus ik vroeg toen een van de plaatsen op de westkust. Want daar waren allemaal Nias kolonies, dus arbeiders en zo meer. Dus toen kregen we koelen. Die telegrammen kreeg je in Sabang, in handen. Nou ja, je voerde mee naar Priok en Batavia. Vandaar ben ik dan na een kleine week per trein oversteken in Oosthaven. Weer per trein naar Lahat. En verder naar Lubuklinga, daar eindigde de spoorlijn. En dan moest je dus verder met bus, zo over de Barisan, naar Mekoele. Dus het was eigenlijk een min of meer een eigen keuze of je in de buitengewesten kwam te zitten of op Java. Nou ja, ik kwam buiten op Mekoele. Neem maar even doorvertellen. In Mekoele heb ik ruim een jaar gezeten, de residentiehoofdplaats, 13 maanden meen ik. Met mijn chef erop uit, toeneren, veel lopen al, onderdeel Saluma. Was ook al vanwege de bezuiniging gevoegd bij het onderdeel met Mekoele, dus het was een dubbel onderdeel. Van Mekoele ging ik de bergen in, Kepayang, dat was de onderdeel in Red Yang. Daar heb ik de geboorte meegemaakt van Beatrix. Ja, dat was dus in 38, klopt dat? 38, hè, geloof ik. Ja. Ja. Van Kepayang ging ik, nog steeds aspirant zijnde, aspirant van de Leur, naar Lebong, de onderdeel Lebong, die ook samengevoegd was weer met Red Yang. Dus dat was weer net als beneden aan de kust, met Koele met Saluma, en onderdeel Red Yang Lebong. Ik kreeg toen de oude onderdeel Lebong, met een groot huis, want ik had er geen meubels genoeg voor, om ik ook nog twee kanten van meubelen. Maar het was een heerlijk onderdeel, het was een erg fijn volk. Daar zat ik dus zelfstandig. Alleen eenmaal in de maand kwam mijn chef dus uit Red Yang voor de bestuursvergadering, de hoofdvergadering enzovoort. We spreken voor op het kantoor. Nou fijn, daar ben ik dus na 9 maanden weer teruggegaan naar de kust. Toen was ik dus controleur geworden. Toen kreeg ik dus mijn eigen onderdeel in Bintuan. Kaur heet het onderdeel, K-A-U-R. Maar Bintuan was dan de woonplaats, de hoofdplaats. Daar heb ik dan meegemaakt. Dat hoorde je dan per telefoon, per traptelefoon. Daar zat de gevangene die dan de stroom opwekte. Ik weet niet of je dat verhaal kent. De gevangene strapans, die moesten dan bepaalde uren van de dag moesten op een fiets de stroom voor de radiatoren, generatoren opwekken. En dan kon je dus praten met mijn koelen, nog met je collega's en mannen en zo. Enfin, daar heb ik dus gehoord het nieuws dat Holland aangevallen was, bezet was. Toen had ik al bericht gekregen dat ik naar Marokko, naar Nieuw-Guinea gegaan. Het was weer een jaar van een algemene omswits. Dan werden de jonkies die nog geen kinderen hadden, naar school moesten en zo, of de vrijgezellen die er aan bij waren, die werden overgeswitst van Noord-Borneo, laten we zeggen, naar Delhi, Oostkust, waar een vriend van onder andere heen gegaan is. Anderen die gingen dus naar Timor en zo. Ik ging dus naar Nieuw-Guinea. Helemaal niet leuk. Enfin. Dus in juni, mei of juni, 1940, ja, ging ik dus weg. Mijn opvolger was Oldenburger, overleden. Enfin, dus ik ging over bij Koele, de route terug, Batavia, met de nachttrein naar Surabaya, de eendagtrein was de nachtexpress, Simpang Hotel, daarna naar Makassar, nee, van Surabaya met de boot, met de KPM'er. Ik ken die naam langsman wel waarschijnlijk, naar Ambon. De boot ging door langs de noordkust van Nieuw-Guinea. Ik moest naar de zuidkust. Dus ik heb toen ongeveer een week in Esplanade Hotel in Ambon gezeten om in Marokko te kunnen komen met de KPM. Enfin, een hele Sousa. Ik heb dat geld nog nooit terug ontvangen uit de zaakjes. Vertel ik het maar even. Die hotelrekening kreeg ik dus, ze rekenen me vooruit. Batavia toen dus nog. U had een week in het hotel in Mekoele kunnen zitten, Dat het dat verschil maakt. En dan met de boot had u dan aansluiting gekregen enzovoort enzovoort. En maar ook toe. Dus de hotelkosten hebben we dan niet betaald. Zo had ik ook in Bintewan had ik een auto. Ook alweer zoiets eigenlijk om over te praten. De kilometergelden, die waren in jaren precies hetzelfde als in de buitengewesten waar je veel slechtere wegen had. Dus ik heb vaak met mijn arsen tot in de modder gezeten en dan moest je weer uitgewrikt worden met boomstammetjes omgehakt en zo. Omhoog te krijgen. Enfin, dus de Javaan, de ambtenaar op Java, die kreeg nou even kilometer toelaten, verzellig op asfaltwegen. Als wij, ik niet alleen natuurlijk, buiten. Er is ook heel wat tegen geprotesteerd, maar dat gaat natuurlijk niet. En een derde, nou ik er toch mee bezig ben, toen ik verhuisde mocht ik natuurlijk mijn bagage of een kilometer meenemen. Ik weet niet meer hoeveel dat was, hoor. Als een vrouw van. Nou, dat is me ook nooit helemaal vergoed. Ik had er iets te veel van. Maar ik kon niet anders. Ik had ook collega's, er was eentje en een vrijgezel, hij leeft niet meer. Die woonde in de Molukken, dus het eilandenrijk, en die werd overgeplaatst. Ja, ik zal er even tussendoor vertellen. Dan zeiden ze van, meneer, heeft u geen bagage? U moet verhuizen. Ze zeiden, ja, daar komt het dan. En dan kwam er zo'n motorbootje als een skotje met een zeltje boomstam erachteraan. Die werden dan gesleept, had zijn bagage in. Natura nog veel, maar ze had hij bij zich. Nou ja, liet ik er een onder Chinezen. Ik zat in Marokken. Daar kreeg ik niersteen. Ik heb er in totaal 9 maanden gezeten, maar een maand of 8 toen ik er al zat, was ik met een Amalese bestuursassistent op het toneel langs de kust. En toen in Wambol kreeg ik mijn eerste niersteenaanval. Ik wist niet zeker wat het was, maar ik vermoedde het wel. Dus ze hebben een bootje gepraaid, de Goerens, een vaartuig, dus dat wel in Marokko thuis hoorde, maar naar boven Tidel was geweest. Dus ik ben met de Lily weer teruggebracht naar Marokko. Mijn chef, die in Toewal zat, dat is ook een merkwaardige toestand. Het was rechtstreeks bezuurd gebied van Nieuw-Guinea, dat gedeelte, Zuid. Want je had nog steeds andere delen van Nieuw-Guinea onder Tidore horen. Mm-hmm. Die waren dus in hetzelfde bestuursgebied. Maar dit rechtstreeks gebied behoorde dus onder Indië, onder Toewal, waar mijn chef dan zat, assistent-resident. En die kwam met de KPM toevallig met die boot eraan. Kwam hij terug en die zei, gehaald is, je moet weg, operatie zal worden, Surabaya. Staande voet van huisje gehouden de volgende dag. Ik was al aan boord van wat ik dus missen kon, ook kleren en alles. En daar ging ik dus naar Ambon. Op Ambon bij kennissen logeren ben ik de niersteen langs de Vodenweg kwijtgeraakt. Dus na een week zo ongeveer, het was ondertussen een mei geworden. Ja, het zal dus april. Want in Ambon werd de herdenking van de 10e mei, de bezetting van Nederland. Die werd toen gehouden, niet gevierd natuurlijk. Troepenparade en zo allemaal meer. Maar fijn, kort daarna ben ik dus overgeplaatst naar Fakfak. Er was toen al een luchtlijn over Ambon naar Fakfak Wisselmeer, waar Fik de Bruin zat. En door ook naar Manakwari, Noordkust. Dus ik ging dus zo terug. Ook over Fakfak. Dus ze zeiden, als je het nou weer mocht krijgen, dan kun je tenminste met een vliegtuig kun je hier ter plaatse komen. Het is niet nodig geweest. Ik zat op Fakfak. En in mijn resort, dat was vrij groot. Dat ging tot de Etnabaai ongeveer in het zuiden. En daar vind ik toen de golf, Babo en zo hoorde erbij. Als noordgrens, een beetje ruw genomen. In Babo zat toen de oliemaatschappij, de NGPM. Daar kon ik dus met een vliegtuigje heen, want dat ding landde daar ook. Die lui, het dreigde natuurlijk mis te gaan, toen ik de bank kwam opzetten. Enfin, kardinaal. Had je dus de slag in, bij, dat was dan Malakka, Maleisië, waar die Engelse grote oorlogsschepen zijn getorpedeerd. Mm-hmm. Enfin, het ging dus mis en de oliemaatschappij die dacht, retireren, wij gaan naar Australië. Dus heb ik de evacuatie geleid, erin is ze gekrapt door het bos. Dan konden ze vanuit Babo eerst met prauwen. De Kaiterooi-rivier op, daar dan die rintjes in, te voet natuurlijk, kon niet anders. En dan kom je uit bij de Arguni-baai, aan de andere kant, dat is een diep instekende baai ook, dus volop gepromoveerd. Arguniers. En enfin, vandaar werden ze dan met een motorboot die ik te beschikking had, een vaartuig, groenlandsvaartuig, gebracht naar de Kei-eilanden. En dus, ja, met een Australisch troepentransportschip, vliegtuig, misschien één of twee, in ieder geval één natuurlijk in ieder geval, zijn ze dus geëvacueerd allemaal naar Port Darwin en zo, Australië. De volgende dag toen ze weg waren is prompt natuurlijk een bombardement er geweest van de Japanners op de Kei-eilanden. Was dat toeval? Ik weet niet meer hoe de hoofdplaats heette. Fijn, never mind. Maar dus ze waren net verder vandoor. Dus de oliemaatschappij was er vandoor gegaan, was weg. Alles was natuurlijk blijven staan. Het ziekenhuis, de gebouwen met kleding en schoesel van de bewoners en zo, kinderspeelgoed en alles. Dus toen het door de Indisch weer terugging en de Keitro afvoer, de serie papa's van de Noordkust, van de overkant dus van mijn onderdeel, die zat daar de zaak leeg te plunderen, en dat was te begrijpen. Daar heb ik zwart waterkoorts gekregen, dat is zoals je weet een erge aanval van malaria. De eerste 3 jaar had ik het nooit gehad op Sumatra, maar toen had ik later al malaria aanvallen eerder gehad. Maar toen was het dus zover dat ik dacht, als ik hier blijf ga ik dood, misschien ga ik het over, maar nevermind. Liever terug naar mijn standplaats waar ik vak. Want mijn chef dus ook zat met zijn gezin en dan zat een dominee met zijn vrouw. Fijn, toen hebben we dus een sleepbootje van de maatschappij, die lag in de bush verdek opgesteld, hebben we voor de dag laten halen met het personeel. Allemaal gaten in de schoorsteen, een baanbord gemitreerd. En die heeft me dus s'nachts varende eerst naar Kokas gebracht, waar een bestuursassistent zat, en toen dan naar Van Vak. Nou, daar ben ik aardig van de malaria afgekomen, tot op 1 april 1942 de Japanners kwamen. In 1 april, denkwaardige datum. Was weer aardig op de been. Ik had mijn vrouw mee laten gaan met die oliemensen naar Australië toe. Dat moet ik nog even erbij zeggen. Fijn aan boord, een stuk of 10 schepen in Kilini. Aan boord gebracht, weer terug aan land, weer naar boord en weer aan land. De hele dag een beetje door, om en om. Maar enfin, uiteindelijk bleven we dan aan boord en dan gingen we weg en we kwamen in Mula terecht op de noordkust van Seram. We hadden eerst nog een week ongeveer gezeten, voor we dan definitief werden we gebracht door zo'n Japans schip in de Pasangrahan in Phak Phak. Dus daar waren we al wel krijgsgevangenen. Maar daar kregen we nog wel eens stiekem achterom bananen gebracht door vakkenaren, door het kantoorpersoneel en zo. Maar fijn, toen gingen we dan dus naar Mula. Na een week ongeveer. In Mula hebben we dus een kleine maand gezeten. Daar moesten we al werken voor de Japanners. Zoeide aarde, daar waren olie. Toorns in zee, houten, hoor meestal, die waren in brand gestoken daar door onze voorgangers, door de maatschappij. Door de maatschappij die daar zat. Die moesten wij weer in orde maken en reden we dus met een dikke wielbaantje van het strand en zo. En fijn, de Japanse commandant en andere narigheid. Poging tot verkrachting van de domineesvrouw en zo. Dat is niet doorgaan. Hij en ik, wij waren de twee jongsten die gingen erachteraan. Van Mula naar Seram en naar Ambon, de hoofdplaats. Daar werd eigenlijk zo'n beetje alles uit de plaats, het kleine grote oost, dus het oostelijke stuk van Ambon, nu beneden en zo meer, ten houten de toren, werd daar verzameld. Natuurlijk, Jan betrof. Daar hebben we het volgehouden tot we eruit gebombardeerd werden. Is dat overbodig wat ik nou vertel of zal ik ermee doorgaan? Ja, dat is goed. Ja, goed. Daar hebben we dus gezeten van 42 was het dat we er kwamen. Voorjaar 43. Ja. Tot we op een dag, wij moesten ook werken voor de Japs, natuurlijk daar net zo goed, manvolk. Er was een keukenploeg, dat dan wel, maar daar zat ik toen niet in, later pas is dat gebeurd. Wij moesten dus ook werken op de hellingen daar bij Tantui, dat was een oude Japanse klapperonderneming, daar werden de bomen gekapt. Daar moesten wij dus ubikaju en al die dingen planten, maar dan ging het om. Dus met de kop van de planten in de grond en de wortels, daar waren zulke stokjes ongeveer. Dus we planten ze niet zo, zou ik maar zeggen, maar we planten ze andersom, dus die zijn nooit wat geworden. We hebben ook nooit van woed eten trouwens. Maar fijn, dat deden we dan. Toen kwamen we thuis op een ochtend en bij de keuken uitreiking, voeding. Er kwamen er 2 Malaysiërs, 18 vliegtuigen aan, al hier. En de twee bijtersters waaiden dus af en hebben dus een bom laten vallen, want er was midden in het kamp aan de vrouwenhelft was een grote loods ingericht voor het opbergen van torpedo's en zo en bommen door de Japanners. In strijd met de conventie van Genève. Ze hadden ons trouwens niet eens mogen arresteren, maar mogen oppakken eigenlijk. Want volgens de conventie in Genève moesten wij bemiddelen tussen de bezetter en de bevolking. Maar dat geloof ik niet van ons natuurlijk wel. Enfin, mijn chef, dat was dus in Van Vak, de assistent-resident, hij leeft niet meer. En ik, die werden dus vooral op gronden ondervraagd. Het was gelukkig nog wel een vrij oude en bejaarde commandant van het kleine eskader. We hoorden dus dit even als intermezzo terug. Dus we hebben ons vrij redelijk behandeld. Na het monument op Ambon, dat was in een kamp, zoals ik zei, dat van Toei, dat was gesplitst in twee delen met prikkeldraad. Aan de ene kant zaten de vrouwen en de kleinere kinderen, aan de andere kant dan de echtgenoten en grotere jongens en zo, ik heb er nou, die loods werd natuurlijk geraakt, daar was het ook om begonnen. Dat ding raakte in brand en vloog de lucht in. Maar de Japanse tolk die had gelukkig geroepen, go to the shore, go to the shore. Het was aan de kant van de baai, dus we gingen allemaal de helling af, zoveel mogelijk. Ook aan de vrouw, want dat was het geval, die prikkeldraad aan mij. Die werd natuurlijk omvergelopen door de mannen, om te kijken of hun vrouw nog leefde of er wat overkomen was. Want daar stond die bommeloos, de vrouwelijke helft. En allemaal naar de kant, dus ik had hier een zuster zitten van de missie en daar had een andere dame tegenhouden, blijf hier zitten. En hier zit je goed, je had van die brandingslijnen. In de koraal, in de kalk. Dus het raakte beschermd, want die bommen die stonden op exploderen natuurlijk in die loods die in brand was geraakt. Mm. En het hele zakje ging inderdaad lucht in, een gat in de grond, zo groot als een kerk zeg maar. En het regende gewoon scherven over die binnenbaai. Ja, nou fijn, toen waren die twee dames niet meer te houden, maar terecht was toen ook wel voorbij. Dus die rende achter de andere naar een strand in de richting van de Kota, waar wij zaten. Dat was buiten de stad eigenlijk. Nou, toen ben ik dus de helling opgegaan met een paar anderen nog, om te kijken of er nog mensen lagen misschien. Dat waren er ook nog, gewond en zo, met gebroken armen en al die dingen meer. En als je er rondliep en je probeerde ook de kleren nog te zoeken, al die loodsen waren netjes als kaarten zo in elkaar geklapt, al die loodsen waar we in zaten, dan... regende het nog steeds af en toe, zo'n was een bom die nog niet geëxploiteerd was, die ging een hup de fik in en die kwam naar je toe. In het geval van de hele ijzer terecht, dus we hebben het na een poosje maar opgegeven. Aan de andere kant zaten van de grote weg een stel Engelsen en Australiërs, die hoorden wij natuurlijk ook vaak en die spraken ook wel eens clandestien. Maar die kwamen dan ook helpen, dus enfin, er is een heel steltje weggebracht met vrachtauto's naar de Kota toe, naar het ziekenhuis daar toe. Er zijn verschillende van ons overleden toen. Scherven naar binnen gekregen, de borst en zo. We zaten in Kota Ambon, in de stad. De dames met de kleinere kinderen in de ene, ik geloof de Bethelkerk. En wij in een andere kerk, ik geloof van de Zevende Dag Adventist. Onder de tegels op de hoer. Nou, daar hebben we denk ik een... Dat was in mei gebeurd. Ja, we kwamen zo ongeveer juli of zo. Augustus zijn we er weer vandaan gegaan. We moesten voor de vrouwen, daar moesten we loopgraven graven in de achtertuin achter die kerk. En voor onszelf deden we dat ook. Maar er waren maar 2 toiletten bij ons dan hoor, let wel. Dus dat was lang niet onvoldoende. Die loopgraven liepen vol met urine enzovoort allemaal. Dat je kon kiezen als er een luchtalarm was, of in zo'n loopbraak gaan zitten, of maar gewoon op de grond blijven. Het beste is wel hopen. Voor de Japanners hadden we mangaten gemaakt, dus van die ronde gaten waar ze in konden. Dat deden ze dan ook braaf met een geweer en al. Maar wij bleven maar staan, heel niet anders. Enfin, dat heeft een poosje geduurd. Vliegtuigalarm verschillende keren. Er waren mitrailleurnesten, lucht daar weer geschud, dus vlakbij onze kampen gezet. Je kon ze horen schieten, dus heel dichtbij. Toen we dus in juni of juli met de Rio de Janeiro Maru, een grijs geweerd natuurlijk, schutkleur, weggevoerd werden. Dat bleek dus dit van de verser. De vrouwen en kinderen zaten in het voorruim en wij zaten in het achterruim. En gingen s'avonds aan boord, dat vonden we nog pinter bedacht. En dan varen we gelukkig tenminste in het donker weg. Maar nee, die Japaners bleven rustig zitten. En de volgende ochtend was luchtwarm en toen ging ik pas van de wal los. Enfin, de luiken dicht en zo. En onder ons zat er kennelijk in het onderste ruimte zat een bom. Boven ons stonden op het dek, dat hadden we trouwens al gezien, luchtweerkanonnen. Dus je hoorde wie, door die trechters hoorde die bommen naar boven gaan. Hè. Die gingen er geschut in. En wij zaten maar beneden te bidden dat het goed uit zou komen. Dus de Japaner die bij ons bleef in het ruim, die konden ze ook niet meer weg, want de zaak was vergrendeld. Die liep dus met zijn revolver rond. Enfin, de boot voer. Het luchtalarm, verdween dan dus. Wij verdwenen ook, maar het luchtalarm dus ook. De korte Ambon is wel gebombardeerd. Wij voerden met nog een andere schuit. Merkten we de volgende dag richting Mogadishu. We zigzagden natuurlijk zo, vanwege eventuele onderzeeërs. In Mogadishu kwamen de vrouwen en kinderen kwamen in ene kamp, kamp Lili, die hebben we jarenlang niet meer gezien. En wij kwamen eerst maar een week in een kamp met een krijgsgevangenen. Ja, hooguit een week. En toen gingen wij als mannen dus door naar Parepare, op de westkust van Celebes, Sulawesi. 100 kilometer van Mogadishu vandaan, denk ik. Daar hebben we dus gezeten een hele poos, ik denk wel een jaar of twee bij elkaar, in een politietaxi, een politiekazerne, van onszelf dan dus, stenen gebouwen en zo, in Paris, grote tuin erbij, eigen voeding, eigen voedselkweek. En die politietaxi, nou die was natuurlijk ommuurd, ompagerd met schuttingen en zo, en dat was natuurlijk de voorkant bij de weg, die was voor een deel ingenomen door de Japanners, Japanse soldaten. Ook Romusha's, dat waren dan de Indonesiërs die meededen. De Japanse commandant zat daar, met zijn samurai zwaard. Wij woonden dan in een stelletje andere brakken. Er was een grote Tanalapang, vrije ruimte, een grasveld tussen al die gebouwen in. Daar moest je smalig dus aantreden. Maar we hadden er ook wel heel plezier voor. We hebben daar een groot mannenkoor gehad van 60 man. Ik kwam ook mee, toen kon ik de schoenen in die tijd nog wel, maar we hadden niet meer gaan. En er zaten natuurlijk veel mensen van de missie en ook van de zending, goede stemmen allemaal, mensen uit de handel, Armeniërs en zo. En daar zat dus de hele grote oost bij elkaar, behalve Menado. Dus Vermaal bijvoorbeeld heb ik daar, die zat op Bali, of Lombok in die tijd, die zat er dus ook, was er ook gekomen natuurlijk. En andere luikjes, maar fijn praktisch de hele grote oost. Heel veel levens, behalve Menado. We hadden zo'n 600 man. En grote knapen. We hebben natuurlijk verschillende commandanten gehad, Japanners, twee of drie in die tijd. Die waren er ook bij die achter die grote jongens aan zaten, dus dat waren dus homo's, zullen we maar zeggen, mietjes. Die moest je er altijd wel gezelschap bij houden als die vandaag zijn dag had dat die dienst had. We hebben heel veel narigheid ook gehad in het kamp, met voeding en alles, maar ook veel plezier. Dat mannenkoor vertelde ik al, een 60 man. We hadden een televisiecabaret, de Uitkijk, zo heette dat ding, de Uitkijk, die gaf dan voorstellingen. En dan stond er zo'n warempje met een lampje erin, s'avonds natuurlijk was dat altijd. En dan stond er achter die tafel met pisang enzovoort, stond een vrouw. En dan vroeg die Japanse commandant, die zat de voorste rijmeester, kwam ook kijken en luisteren. Hoe die vrouw in het kamp kwam, maar het was natuurlijk een vent met klapperdoppen en zo, en een fijne vent. De komst van de geallieerden, de kikvoorsprongen over Nieuw-Guinea enzovoort, werd er dus regelmatig al gebombardeerd op de oostkust van Borneo, oude olie, Tuhu, Tarakan en zo. En ze kwamen dus ook wel eens bij ons kijken, tot op een donderdag er een bombardement volgde. Een groot deel van de kamp lag in puin, een mitrailleurnest dat er stond met Japanners was helemaal weg. Gewoon grond in gebombardeerd. Wij hadden natuurlijk ook al veel slachtoffers al licht. Maar bijvoorbeeld, er waren twee overdekte schuilplaatsen, zal ik ze noemen, in de tuin gemaakt. Maar ook wel loopgraven. Maar ook overdekt, dat was voor de blokcommandant en zo. Dus ik zat in de ene. Aan de andere kant was het bejaardenhuis, daar zaten dus oudere broeders in, zo van de missie. En nog een paar andere oudere mensen. Helemaal die is weg. Helemaal dicht geklapt, er is een voltreffer op geweest, dus er hadden ook veel slachtoffers. En ook, het was de droge tijd, dus de kluiten modder vlogen door de lucht. En sommige mensen hebben dus van die dingen op hun rug gekregen, zo. Alle ribbetjes los hier, ook doodgaan. Enfin, donderdag. Vrijdag moest ik weer werken. Ik zat in de buitenploeg. Daar waren we met de pikhouwel en met de schop waren we erg bezig. Een lastige graven. Toen kwam er een verkenner hoog in de lucht. Die heeft gekeken wat er nog stond van ons. Het kampement. Zaterdag erop was er weer een monument. Dus de keuken ging in flarden en de badkamers en zo meer. En toen zei de Japanse commandant, die liep met zijn gekromde samurai zwaard in zijn hand. Die had ook een voltreff gekregen, die man. Zijn huis althans. Nou moet u hier vandaan. We gaan naar een veekraal. Dat lag ten zuiden van Paripari, dus ook langs de kust. En daar werden we dan ondergebracht. Dus wij trokken s'avonds laat en s'nachts langs de kust wandelend naar dat plekje toe, naar die Kali, waar die veekraal aan lag. Ik weet niet meer hoe die plaats heet, volgens mij. De volgende ochtend was er prompt een verkenning en er werd gemitrailleerd langs de kust. Er was weer een van de vliegtuigen, of twee geloof ik. Die deden het vooral om de kustvaart te belemmeren. Houten trouwen, die houten schepen die in gebruik waren, genomen. Maar wij langs de weg, dus die waren natuurlijk ook zichtbaar, dus we doken in de bermen. Ik was toen al wel in het kamp aangekomen. Want fuck, hier had ik niet meer. Nou, in het kamp zocht je maar een brak uit. Er werden dus, even daarna, want er waren natuurlijk niet genoeg slaapplaatsen, werden dubbele rijen planken aangebracht, hoger niveau. Gelukkig maar, ik had een van die bovenplanken. Want we kregen natuurlijk na een tijdje, toen het winter werd daar, kregen we een bankje. Die rivier die ging overlopen. Dus de luikje, onder mij sliepen, die kwam ook boven zitten en zo. En we maten met zo'n kleine lineaaltje van 30 centimeter hoog. Het was het was tegen en zo. Enfin, toen hebben we ook natuurlijk 3-3 gekregen, ik ook trouwens hoor. Om je heen in het ziekenhuis lagen de mensen te sterven. Maar.